8 czerwca, godzina 12, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7 w sobotę, 1 czerwca, Dzień Dziecka. Michał Matus, kłaniam się nisko, serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Służby prowadzą działania w sprawie ataku hakerskiego na PAP. Odpowiednie polecenia otrzymała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rusza rządowy program in vitro w prawie 60 placówkach. Przed niebezpieczną pogodą na Warmii i Mazurach ostrzegają synoptycy. To kolejna próba destabilizacji sytuacji w Polsce przez rosyjskie służby. Tak minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak mówi o ataku hakerskim na polską agencję prasową. W serwisie informacyjnym PAP pojawiła się wczoraj nieprawdziwa depesza. Informacja dotyczyła ogłoszenia w Polsce od 1 lipca mobilizacji wojskowej 200 tysięcy obywateli. Ta agresja wobec Polski trwa, nie mamy wątpliwości, że ona ma związek z tym, że Polska wspiera Ukrainę, tak jak i cały wolny świat, tak jak i cały Zachód. I też oczywiście ma to związek ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jak podkreśla minister Tomasz Siemoniak, w tej sprawie podjęto odpowiednie działania. Odpowiednie polecenia otrzymała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby natychmiast tą sprawą się zająć. Również rozmawiałem z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, panem ministrem Jackiem Siewierą, tak żeby wszystkie organy państwa tutaj miały ten sam poziom informacji. Okoliczności powstania depeszy wyjaśnia także Polska Agencja Prasowa. Rusza bezpłatny rządowy program in vitro. Ma zapewnić dostęp do takich świadczeń parom ze stwierdzoną lub nieskutecznie leczoną przez co najmniej 12 miesięcy niepłodnością. Procedurę in vitro będzie realizowało 58 ośrodków w całym kraju, zapowiedziała w Poznaniu ministra zdrowia Izabela Leszczyna. To jest program dla kobiet i mężczyzn. Dla tych wszystkich, którzy chcą doświadczyć rodzicielstwa, ale bez wsparcia medycznego, nie są w stanie tego cudu rodzicielstwa po prostu doświadczyć. Ze wsparcia będą mogły korzystać kobiety do 42 roku życia, które korzystają z własnych komórek jajowych, oraz do 45 roku życia, te, które korzystają z dawstwa. Limit wieku dla mężczyzn to 55 lat. Likwidator Polskiego Radia oraz likwidatorzy 17 rozgłośni regionalnych w wydanym oświadczeniu wyrazili stanowczy sprzeciw wobec rozpowszechniania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji zmanipulowanych informacji wprowadzających w błąd opinię publiczną. Kierowana przez Macieja Świerskiego instytucja nie przekazuje spółkom należnym im pieniędzy z abonamentu. Chodzi o słowa szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świerskiego, który wskazuje na oddanie środków z abonamentu do depozytu sądowego. Likwidatorzy Polskiego Radia i publicznych rozgłośni regionalnych wskazali, że jedynie dwa sądy w Polsce, w Olsztynie i Poznaniu, przyjęły pierwszy depozyt wysłany przez Macieja Świerskiego. Kolejne wnioski depozytowe także w tych sądach zostały odrzucone przez kolejnych referendarzy sądowych. Tylko jeden depozyt sądowy trafił na konto Radia Olsztyn w likwidacji. Z kolei Radio Poznań w likwidacji do dziś czeka na uprawomocnienie się decyzji sądu w sprawie wypłaty depozytu, zauważył redaktor naczelny i likwidator Radia Poznań Piotr Michalak. Podkreślił, że środki nie powinny być przez Krajową Radę przekazywane do depozytów. Publiczna radiofonia kilka dni temu rozpoczęła akcję informowania o działaniach Krajowej Rady i jej szefa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Józefina i Skubas z piosenką Gdy jest brzydko wygrali konkurs premier na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki Opole 2024. Utwór nagrodzono również za najlepszy tekst. O pierwszym dniu w Opolu opowiada jeden z jurorów, dziennikarz muzyczny i nasz redakcyjny kolega Piotr Metz. Pierwszy dzień tegorocznego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu pokazał, że festiwal, który jest ewidentnie w okresie przejściowym, być może zaczyna podążać w inną niż do tej pory dobrą stronę. Nagrody publiczności dla Michała Zabłockiego i Czesława Mozilla i ich ławeczki to pierwszy tego symptom. Wydaje się też, że nagroda dla znanego z Anteny Trójki Skubasa, tym razem z Józefiną, to też postawienie w amfiteatrze nie tylko na ferie świateł i taneczne rytmy, ale na piosenkę autorską i songwriterską. Oby to były jaskółki, które pewnie wiosny jeszcze nie czynią, ale podążają w bardzo dobrym kierunku. Nagrodę Polskiego Radia w konkursie premier na festiwal w Opolu zdobył wczoraj Piotr Cugowski. Turyści wypoczywający w długi weekend na Warmii i Mazurach powinni być przygotowani na dynamiczną, a nawet niebezpieczną pogodę. Synoptyka Agata Wojtkiewicz ostrzega, że aura będzie zmienna. Jeśli chodzi o taką prognozę do końca długiego weekendu, to ona się raczej nie zmieni. Każdego dnia burze i deszcz i porywisty wiatr. Uważać muszą żeglarze. Wiatr może dochodzić nawet do 70 km na godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siódma pięć, serwis sportowy przygotował i przedstawi Adam Malecki. Dzień dobry Państwu, Iga Świątek jest w czwartej rundzie wielkoszlemowego tenisowego French Open. Polka pokonała dość gładko 6-4 i 6-2 Czeszkę Marii Błyskową i sprawiła sobie miły prezent na swoje 23 urodziny. Świątek miała mecz pod kontrolą od początku do ostatniej piłki, mówi była reprezentantka Polski Katarzyna Strączy. Iga wykonała zadanie, bardzo dobrze serwowała. Błyskowa sobie nie potrafiła z tym dać radę, więc można powiedzieć, Iga w pełni sił odbudowała się. Ja byłam troszeczkę zaskoczona, jak szybko potrafi się zregenerować, bo w końcu ten mecz z Naomi Osaką był bardzo trudny, bardzo wymagający, a jednak była w pełni przygotowana fizycznie. Kolejny mecz Polki w niedzielę z Rosjanką Anastazją Potapową. A Hubert Hurkacz walczyć musi nie tylko z rywalami, ale i deszczem, który co rusz torpeduje jego mecze. Wrocławianin póki co z tych przerw nic sobie nie robi. W poprzedniej rundzie po 30 godzinach pokonał Amerykanina Kashimę, a w trzeciej rundzie prowadzi z Kanadyjczykiem Szapowałowem 6-3, 7-6 i 2-1. Wznowienie tego spotkania zaplanowano w okolicach 13. Dodam, że do drugiej rundy debla wraz ze swoimi partnerami awansowali wczoraj Jan Zieliński i Magda Linet. Wysoka forma także naszych siatkarek, które w Lidze Narodów kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Wczoraj Warmington Biało-Czerwone pokonały 3-0 Niemki. To już siódme zwycięstwo Polek, które prowadzą w tabeli przed Brazylijkami i Włoszkami i są właściwie już pewne udziału w turnieju finałowym. W Ekstraklasie koszykarzy rozpoczęła się rywalizacja o Mistrzostwo Polski. Pierwszy mecz finałowy dla Kinga Szczecin. Obrońcy trofeum pokonali w Sopocie Trefla 82-73 i w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą 1-0. Kolejny mecz też w Trójmieście w niedzielę. W Ekstralidze Żużlowej wczoraj odjechali tylko w jednym meczu siódmej kolejki. Włókniarz Częstochowa pokonał GKM Grudziądz 51-39. I jeszcze trochę jazdy rowerowej i zaproszenie do Starych Jabłonek na Mistrzostwa Europy w jeździe na orientację. Od godziny 9 rozgrywany będzie dystans średni, najbardziej techniczna, najbardziej wymagająca nawigacyjnie konkurencja Mistrzostw Europy. Niezwykle widowiskowa, wbrew pozorom, mimo że rywalizacja rozgrywa się w lesie, ale prowadzona jest transmisja na żywo telewizyjna, podczas której można podglądać to, co się w tym lesie dzieje. I myślę, że warto to obejrzeć. Tutaj walka o medale będzie trwała pewnie od początku do końca. A zapraszał Igor Błachut. Jeszcze przypomnienie, dzisiaj wieczorem oczywiście finał Ligi Mistrzów. Borussia Dortmund zagra z Realem Madryt. Pierwszy gwizdek o 21:00, a więcej o tym meczu w serwisie sportowym za godzinę. Jeśli chodzi o prognozę pogody, to dzisiaj będzie naprawdę ciepły dzień, przeważnie od 22 do 25 stopni Celsjusza, ale będą i chłodniejsze miejsca, na przykład na południowym zachodzie Polski, tam około 20 stopni Celsjusza, najchłodniej ma być nad samym morzem, tam 18 stopni. W całym kraju może popadać deszcz, ale miejscami także grad, ponieważ burze mają przechodzić niemal przez całą Polskę. Wówczas podczas burz wiatr może całkiem solidnie powiać do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:08, a to już MGMT i Kids, czyli dzieci. My dzisiaj w porannym zapraszamy do Trójki, świętujemy Dzień Dziecka. Zapraszamy do Trójki. To już MGMT i Kids. Troszeczkę się pośpieszyłem. Audycję realizuje Olga Szućko, wydaje Bartosz Bielecki. Przy telefonach czuwa Aleksandra Dobieszewska. Michał Matus, kłaniamy się. W tym składzie będziemy tutaj do godziny 9:00, a już wkrótce poczytamy Koziołka Matołka. I cały czas czekamy na telefony o tym, jak można dbać o swoje wewnętrzne dziecko. 22 i 7 trójek. Your voice is too Jest 7:12. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Tak jest. Pora na nasz mały prezent dla wszystkich dzieci z okazji 1 czerwca. Nagrana przez nas w Trójce wersja Koziołka Matołka z niespodziewanym gościnnym udziałem, na który wcale nie trzeba czekać. Dla dorosłych i dla dzieci bajkę czyta program trzeci. Kornel Makuszyński. Niektóre ze 120 przygód Koziołka Matołka. Muzyka Piotr Salaber. Wszystkie mądre polskie kozy, by je zliczyć, nie mam siły. Na naradę się zebrały i rzecz taką uchwaliły. W sławnym mieście Pacanowie, tacy sprytni są kowale, że umieją podkuć kozy, by chodziły w pełnej chwale. Przeto koza albo kozioł, jakaś bardzo mądra głowa, aby podkuć się na próbę, musi pójść do Pacanowa. A gdy wróci ten wędrowiec, już podkuty, ale zdrowy, wszystkie kozy się dowiedzą, czy to dobrze mieć podkowy. Koziołek Matołek jeszcze wróci dziś w Trójce, bo z okazji 1 czerwca przygotowaliśmy znacznie więcej. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Ja też cały czas czekam na telefony pod numerem 22 i 7 trójek z życzeniami dla dzieci, ale też z opowieściami o tym, jak można o swoje wewnętrzne dziecko zadbać. I could eat that girl for lunch, yeah, she dances on my tongue, tastes like she might be the one. And I could never get enough, I could buy her so much stuff, it's a craving, not a crush. Thank you. Redbone, Childish Gambino w trójce, 7:22. My już teraz przyjrzymy się językom, które potrafią się plątać, szczególnie jeśli ktoś z wielu korzysta naraz, na przykład po przeprowadzce za granicę. Splątane języki tworzą coś, co można by nazwać nowymi narzeczami. Jest na przykład interesujący dialekt Spanglish, powstający z wymieszania angielskiego i hiszpańskiego. Taka hybryda jest często spotykana w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej. Monika Suszek. Za oceanem, najczęściej w Stanach Zjednoczonych, możemy usłyszeć specyficzny język angielski. Yeah, it's exciting because soy muy orgullosa mexicana. Me siento tan emocionada, de verdad, me siento un poquito, you know, I have receiving me like, you know, como soy familia. Nie jest to ani czysty angielski, ani czysty hiszpański. Jest to po prostu Spanglish. Mieszanka dwóch języków, zarówno pod względem słownictwa, jak i składni. A takie hybrydy nie są niczym nowym w językoznawstwie. Mówi językoznawczyni dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Myślę, że jest to bardzo stary proces i taki w miarę naturalny, taki na przykład Spanglish, taki, który jest połączeniem języka hiszpańskiego i angielskiego. I jak to wygląda w praktyce? To jest język hiszpański naszpikowany anglicyzmami. I można powiedzieć, że też te języki inaczej są nazywane językami pidżynowymi. One tam gdzieś są w różnych typologiach języków sytuowane wśród języków pomocniczych, czyli takich, które właśnie no, niby mają pomóc ludziom się porozumieć. Spanglish nie jest pierwszym językiem pomocniczym, który zyskuje na popularności. Ale gdybym miała stworzyć taki ranking, to na czele wysunąłby się język kreolski, czyli mieszanka języka portugalskiego i dialektów afrykańskich. Język, który tak rozsławiła Cezaria Evora, śpiewająca niemal wyłącznie po kreolsku. Obecnie Spanglish rozpowszechniony jest na pograniczu meksykańsko-amerykańskim oraz w rejonach większych skupisk ludności pochodzenia latynoskiego. Ze względu na rosnącą liczbę użytkowników wpływa zarówno na język angielski, jak i hiszpański, o czym opowiadał na jednym z wykładów lingwista Ian Stevens, badacz kultury latynoskiej. Spanglish is going to take over Spanish. Spanglish przejmie kontrolę nad angielskim. Spanglish przejmie władzę nad hiszpańskim. Nie wiem, czy Spanglish w ogóle przejmie angielski, ale bez wątpienia Spanglish już nadaje mu kolory. Nasze dzieci będą używać języka angielskiego w inny sposób niż my. Bo język angielski przez swoją globalną popularność, stety bądź niestety, musi się zmieniać i modyfikować, mówi ekspert od wielojęzyczności profesor Jarosław Krajka z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Język angielski jako język globalny tak bardzo rozprzestrzenił się po całym świecie, że tak naprawdę nie ma nad nim żadnej urzędowej kontroli. And you know what? Language is not the property of professors. Tak naprawdę język nie jest własnością profesorów. Niestety nie jest też własnością erudytów ani ludzi posługujących się hiperpoprawnie językiem. Język jest własnością ludzi, którzy go używają. Lingwiści podkreślają, że Spanglish jest najszybciej rozwijającą się hybrydową odmianą języka na świecie. I żadna instytucja nie jest w stanie go okiełznać. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Oj, dzieci to potrafią mieszać języki. Kto miał do czynienia z dwujęzycznymi dziećmi, ten wie. A może państwo mają jakieś historie z tym związane? Z tym, jak dzieci do języka podchodzą? Bardzo proszę, 227 trójek. To telefon do studia. A już teraz, Toy Soldier w programie trzecim Polskiego Radia. Bye. Ja co prawda jestem starszakiem, ale staram się nie wybiegać z obiegu i z moimi wnuczkami po prostu staram się być blisko. Interesuję się tym, czym one się interesują, słucham podobnej muzyki. One mnie nauczyły na przykład Billie Eilish, a ja Billie Holiday i one słuchają. Wymieniamy się książkami, jeździmy czasami, nie zawsze na koncerty, które nas razem interesują. Po prostu być blisko młodych i się interesować tak naprawdę na 100% tym, czym one się interesują. I to dużo nam daje, a im też chyba. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, oh. On way down we go, go, go, go, go. So way down we go, go, go, go, go. Way down we go. Oh, you let your feet run wild. Time has come as we all go down. Yeah, but for the folk who my heart, do you dare to look them right in the eyes, yeah. Oh, cause they be run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall. So we're down we go. Way down we go. To Trójka, Polskie Radio. W nim już teraz porozmawiamy o inwigilacji, o śledzeniu, o próbach uchronienia się przed zaglądaniem w nasze prywatne sprawy w sieci. A jest z nami doktor inżynier Igor Protasowicki z Uniwersytetu WSB Merito Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Czy można powiedzieć, że jesteśmy wszyscy na widelcu, śledzeni, na widoku? Cały czas i nieustannie. Tak naprawdę bardzo dużo aplikacji, z których korzystamy, non-stop gromadzi różne informacje na nasz temat. Od takich najdrobniejszych do naprawdę poważnych rzeczy. Czy jesteśmy się w stanie przed tym jakoś uchronić w zupełności, tak żeby być bezpieczni przed jakimkolwiek śledzeniem? Tak, absolutnie w 100% niestety nie, ponieważ już na etapie zawierania umowy o świadczenie danej usługi w warunkach jej świadczenia jest określone konkretnie, jakie informacje na nasz temat będą przetwarzane, jak długo oraz jakim podmiotem zewnętrznym będą udostępniane. I będą udostępniane najczęściej reklamodawcom? Tak, ale też innym podmiotom świadczącym bardzo podobne usługi po to, żeby sprofilować nas jako potencjalnego klienta, no i przygotować możliwie taki po prostu optymalny pakiet usług, które później sukcesywnie można próbować nam sprzedawać. A jeżeli na przykład nie chcemy być tak bezczelnie łowieni, nazwijmy to w ten sposób, i nęceni takimi przynętami, które idealnie są wpasowane w nasze preferencje, w to, czym się interesujemy, to czy można w jakiś sposób zaburzyć ten obraz, który później trafia do reklamodawców? Czy możemy tutaj jakimiś narzędziami się posłużyć, które mogą nas trochę zdjąć z tego miejsca na widoku? Teoretycznie tak, tylko że musimy mieć na uwadze, że za pozycjonowanie nas jako klienta odpowiadają naprawdę fajne, takie rozbudowane algorytmy, które na podstawie całej naszej aktywności wyciągają wnioski i wyciągają te wnioski nawet niekiedy precyzyjniej niż psycholog policyjny. Czyli jeżeli ograniczymy ilość publikowanych przez siebie treści, jeżeli na przykład raz na jakiś czas będziemy próbować opublikować jakąś treść tak totalnie dla zmyłki, to i tak po naszym zachowaniu, po przeglądanych treściach, po tym jakie treści lubimy, na jakich treściach ile czasu spędzamy, no na tej podstawie będą wyciągane wnioski wówczas. A co możemy zrobić? Jakie są działania, które moglibyśmy zacząć stosować, żeby nieco się z tego świecznika zdjąć? Odciąć się albo zminimalizować swoją aktywność w mediach społecznościowych, ewentualnie taką aktywność służącą przede wszystkim do podtrzymania kontaktu ze znajomymi, realizować się za pośrednictwem pustego konta, które nie będzie później wykorzystywane do niczego innego. Musimy pamiętać też o dość częstym czyszczeniu pamięci przeglądarki internetowej, historii wyszukiwań, ponieważ to też zamyka nas w pewien sposób tak zwanej bańce informacyjnej. Jeżeli będziemy do wszystkiego podchodzić ze świadomością konsekwencji, no to łatwiej nam będzie po prostu zachować taki zdrowy dystans do internetu. Natomiast ten zdrowy dystans nie oznacza absolutnego zera informacji na nasz temat, niestety. A gdybyśmy na przykład zaczęli posługiwać się takimi technologiami jak sieci VPN, jak prywatny DNS, czy to może w jakikolwiek sposób wpłynąć na to, jak reklamodawcy nas widzą, albo jak my widzimy reklamy? No niestety nie, bo sieci VPN służą do tego, żeby zamaskować ruch, który generujemy. Czyli w momencie, kiedy przesyłamy i odbieramy jakieś informacje, gdyby taka transmisja została przechwycona, to ona jest z natury zaszyfrowana. Poza tym możemy na przykład ukryć nasze pochodzenie, czyli geograficznie umieścić się gdzieś indziej na kuli ziemskiej, tylko że to będzie takie geograficzne umieszczenie się dla wszystkich systemów internetowych, no bo tak czy inaczej jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Z drugiej strony wirtualizacja DNS-ów pomaga nam też tak przebijać ruch sieciowy jak piłeczkę, czyli posługiwać się serwerami, które nie będą zachowywać informacji na nasz temat i tak dalej. Tu też preferencji swoich nie zataimy w żaden sposób. To jaka jest najlepsza droga? To po prostu świadomość i cały czas powtarzanie sobie, że to wszystko, co widzimy, jest idealnie skrojone pod nas i ma nas po prostu przekonać? Niestety tak, albo po prostu pogodzić się z tym, że jako taki członek społeczeństwa informacyjnego jakieś tam informacje na swój temat nawet w sposób bierny będziemy udostępniać. Sam fakt istnienia w sieci, sam fakt posiadania kont w portalach społecznościowych, przeglądania ich czasami, nawet niekiedy anonimowo, powoduje, że pewne dane i tak są gromadzone. A czy to, z kim się widujemy, z kim rozmawiamy, czy po prostu to, jak nasi znajomi zachowują się w sieci, ma wpływ na nas i to, co nam się wyświetla? Niekoniecznie. Jeżeli na przykład umówimy się ze znajomymi albo raz dyskretnie i grzecznie notyfikujemy im, że nie lubimy być oznaczani na zdjęciach na przykład, to wtedy ta nasza anonimowość jest podtrzymywana, czyli nie ma to wpływu na to, jak później systemy będą nas identyfikować i jakie treści będą nam dostarczać. Natomiast jeżeli zdarzy się tak, że jednak gdzieś w jakimś wydarzeniu grupowym zostaniemy oznaczeni, ktoś doda do tego jakiś komentarz, no to pamiętajmy też, że algorytmy potrafią dzisiaj interpretować treść komentarzy, wyciągać z nich na przykład te zdania i wyrażenia niepożądane w celu właśnie ochrony innych użytkowników sieci. Natomiast i tak cała reszta kontekstu też potrafi być interpretowana. Dlatego nawet z kontekstu takiego zdjęcia, na którym zostaliśmy oznaczeni, z komentarzem też może dojść do zachowania informacji na nasz temat. A jak to wygląda, jakbyśmy mieli porównać na przykład to, co dzieje się w Polsce i ogólnie może szerzej w Unii Europejskiej z tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych? Czy te regulacje, które pojawiają się w Unii związane z RODO, z ciasteczkami i tak dalej, czy one mają przełożenie na to, jak bardzo jesteśmy eksploatowani przez firmy, które oferują nam różnego rodzaju usługi i produkty? I tu musimy powiedzieć jednoznacznie tak. Unia Europejska bardzo dba o swoich obywateli, no i te rozwiązania, które są wdrażane i obowiązki nakładane na właścicieli i operatorów portali społecznościowych zdecydowanie odbiegają od tego, co widać w reszcie świata. Stany Zjednoczone pod tym względem są tak troszeczkę zapóźnione, bo tu niezbędna jest albo inicjatywa ustawodawcza ze strony któregoś z parlamentarzystów, albo reakcja ze strony społeczeństwa. Przy czym zmiany prawne w systemie amerykańskim zachodzą bardzo powoli. To widać na przykład w procesie wdrażania nowych technologii. Zazwyczaj Amerykanie wymyślają te technologie i są gdzieś na drugim, trzecim miejscu, jeżeli chodzi o szybkość ich wdrożenia. Natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską, tutaj inicjatywa obywatelska, przenoszona oczywiście przez inicjatywę parlamentarzystów, bardzo szybko jest wdrażana do rozwiązań prawnych. W tym kontekście też musimy wyjaśnić, że bardzo szybko oznacza zazwyczaj te 2-3 lata. Ale w momencie, kiedy taka inicjatywa zostanie już wprowadzona, nie ma wyjścia, żaden z operatorów nie ma ucieczki od tego, żeby stosować się do nowych przepisów. I takich przykładów już kilka mieliśmy. Jakie to są przykłady? Na przykład chodzi o obowiązek filtrowania treści pod względem potencjalnie zagrażających dzieciom i młodzieży oraz kwestie związane z pozycjonowaniem i personifikowaniem reklam. Jeżeli nie ma właściwie wyjścia i jakieś dane musimy udostępnić w tej sieci, one trafiają w czyjeś ręce, to jaki jest taki najbardziej negatywny scenariusz? Co się może z nimi stać najmniej pożądanego przez nas? Ach, to zależy właśnie, czy te dane trafią w sposób legalny, czy nielegalny. Bo jeżeli trafią w sposób nielegalny, na podstawie zagrożenia zwanego doxingiem, czyli takim gromadzeniem strzępków informacji, jakaś grupa przestępcza, czy ogólnie jakiś cyberprzestępca, może zbudować bardzo precyzyjny profil nas jako ofiary, włącznie ze wszystkimi danymi osobowymi. Natomiast jaśniejszy scenariusz, jeżeli te dane gromadzi po prostu usługodawca, no to ten usługodawca zbuduje nasz profil psychologiczny, no i w ramach oferty reklamowej dla potencjalnych reklamodawców będzie w stanie nas bardzo precyzyjnie pozycjonować jako odbiorcę tej reklamy. W tym wszystkim chyba jednak najważniejsza jest świadomość, którą tutaj staramy się budować razem z doktorem inżynierem Igorem Protasowickim z Uniwersytetu WSB Merito Warszawa. Dziękuję pięknie za to. Rozmowę. Dziękuję pięknie i wszystkiego bezpiecznego, mili państwo. Wszystkiego dobrego. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być.